گلهای تازه، برنامه شماره 20، شب هجران، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. غزل از شهریار، گوینده فیروزه امیر مؤس، صدا بردار ایرج فهیمی. باز امشب ای ستاره تابان نیامدی، باز امشب ای ستاره تابان نیامدی، باز ای سپیده شب هجران نیامدی. شمعم شکفته بود که خندد به روی تو، افسوس ای شکوفه خندان نیامدی. گفته بود که خندد به روی تو، افسوس ای شکوفه خندان نیامدی. با ما سر چه داشتی ای تیر شب که باز، چون سرگذشت عشق به پایان نیامدی. Thank you. نشناختی فقان دل ره گذر که دوش ای ماه قصر بر لب ایوان نیامد. در طبع شهریار خزان شد بهار عشق، در طبع شهریار خزان شد بهار عشق، زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامد. امشب ای ستاره تابان نیامدی، باز ای سپیده شب هجران نیامدی. عزیزم انا شب ستاره تابان نیامدی، باز سپیده شب هجران نیامدی. خندت به روی تران افسوس افسوس، ای شکوفه خندان نیامدی، جای خیانا دل یا Yo! صبرم ندیدید که چه زورخ شکستینی جوان ای تختم سپرده به توفان نیامدینی جوان یا Thank you. نشناختی فغانه نشناختی فغانه دل ره گذر که دود ای ماه قدر بر لب ای بار نیامدی عزیز من مات یا اخجای من عزیز من سنم یا طبع شهریار خزان شد بهار اعتیاد زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدی یاد در طبع شهریار خزان شد بهار عشق در طبع شهریار خزان شد بهار عشق زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 20 بود که در شور اجرا شد.